الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي رسول الله صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی کریم نا صلی علی محمد ہم دی مدینے زندگی آباد کی ہے اللہ چلے سار بے کسو مجبور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی پیارا ایمان افروز واقعہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا۔ ماجرا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ شرکائے قافلہ کھانا وغیرہ کھا لیں، اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں۔ صحابہ کرام علی مردوان نے جب اپنے توشہ دان کھولے تو آپ کے پاس روٹیاں تو تھیں مگر سالن نہیں تھا جس کے ذریعے روٹی کو کھایا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، مگر صبر کا عالم یہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عالم یہ تھا کہ روٹی تھی سالن نہیں تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تھوڑی سی کمی ہو جائے تو شکوہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مگر ہمارے صحابہ اللہ کے تھوڑے دیے پر بھی راضی رہا کرتے۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب یہ ماجرا ہوا کہ صحابہ کے پاس روٹی ہے سالن نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی بھن بھنانے لگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی شہد کی مکھی کانوں کے قریب سے گزرتی ہے، اس کی ایک مخصوص کی آواز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علی مردوان کا عقیدہ دیکھیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مکھی نے آپ سے کیا کہا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی صحابہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ میرے آقا جو ہیں یہ سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مکھیاں ہیں، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آقا ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ شہد کا چھتا لے آئیں، آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اس کے ساتھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکھی کے ساتھ ساتھ گئے، شہد کا چھتا اٹھا کر لے آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ فقط روٹی تناول کر رہے تھے، اب روٹی کے ساتھ میٹھا صاف اور لذیذ شہد بھی تناول کرنے لگے، پھر مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب کیا کہہ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری ایک بات کا جواب دے رہی ہے، میں نے اس سے پوچھا، یہ تو بتاؤ شہد بناتے کیسے ہو؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم پھولوں کا اور بیابان اور جنگلوں میں جا کر پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، مگر یہ سارا شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ مکھی کیا عرض کرتی ہے؟ غور سے سنیے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں عالمی مدنی مرکز میں موجود معتکفین، وہ مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جب بیابان اور جنگلوں میں جاتی ہیں پھولوں کا رس چوستی ہیں، مگر جب واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو ہمارے اندر ایک امیر ہوتا ہے، ہمارے اس قافلے کا گویا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی قافلے میں، اس کاروان میں جتنی مکھیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب آپ کی ذات پر درود پاک پڑتی ہیں۔ یا رسول اللہ، کوئی اور کمال نہیں ہے، پھولوں کا پھیکا کڑوا کسیلا رس جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن جاتا ہے۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں نا شہد کتنا میٹھا ہے، اس پہ کتنی شفا ہے، کتنی برکتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ بنتا ہی درود پاک کی برکت سے ہے۔ اور یہاں علماء ایک اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو اگر کسی شخص، کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، تو اپنی زندگی میں درود پاک اپنا معمول بنا لے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، افطار سے پہلے آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم ارزقنا حجا مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا اے اللہ تیرے بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت دعا میں شامل ہوں گے یا اللہ شرم سار ہیں اے رب کریم مانتے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں اے رب کریم مگر آج عشرہ مغفرت کے اس افطار کے وقت ہم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں یہ نہ دیکھ ہمارا نامہ اعمال کتنا برا ہے کتنا گندا ہے اے اللہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں اے رب کریم اس مبارک مہینے کا وسیلہ واسطہ پیش کرتے ہیں افطار کا وقت ہے اتنے ہاتھ روزہ دار اٹھائے موجود ہیں جن کا روزہ تو نے قبول کیا تجھے اس کا واسطہ جن کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہے تجھے ان کا واسطہ اے اللہ اس پوری دعا میں کہیں تو کوئی تیرا دیکھ بندہ شامل ہوگا اے اللہ تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما لے اے رب کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے اے اللہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے تیری بارگاہ میں عرض ہے ہمیں تیری رضا والے قابو میں گزارنے کی توفیق عطا فرما ہماری گناہوں بری زندگی سے جان چھڑا دے جو رمضان میں نیکیاں کرنا شروع بھی کی ہیں اے اللہ سارا سال ان نیکیوں پر استقامت عطا فرما جس طرح ہماری مسجدیں رمضانوں میں آباد ہیں اس بار مسلمانوں پر ایسی نگاہ رحمت فرما ایسی توفیق عطا کر دے کہ سارا سال ہماری مسجدیں آباد رہیں اے اللہ نمازیوں کی اسی طرح کثرت رہے اے رب کریم ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما نیکیوں سے محبت عطا فرما تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے اے اللہ عبادت کرتے بھی ہیں تو دل نہیں لگتا اے اللہ تھوڑی دیر میں اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کوئی ایسی نگاہ کرم کر دے مولا کہ ہم عبادت کریں تو عبادت کی لذت بھی حاصل ہو اے رب کریم قرآن پڑھے تو جی چاہے اور پڑھتے رہیں اے رب کریم ذکر و اذکار میں ہماری زبان تر رہے، درود پاک پڑھنے کا ہمیں شوق عطا کر دے، اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت عطا کر دے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، تجھے تیرے مخلصین کا واسطہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، دور دور تک اخلاص کا پتہ نہیں مولا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو چھپتی نہیں، اے اللہ کرم کر، بناوٹ نے ریاکاری نے ہمیں پھنسا کے رکھ دیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری ٹوٹی موٹی عبادتیں قبول کر لے، ہم جیسے بھی ہیں بندے تیرے مولا، تیرے سوا کس کے دربار میں جائیں مالک، اپنے کرم کے خزانوں سے بھیک ادا کر دے، اپنے کرم کے خزانوں سے خیرات عطا کر دے، اے رب کریم، اے رب کریم، نہ جانے کتنے بیمار آج دعا میں شامل ہوں گے، بیماروں کے نمائندے ہوں گے، قبولیت کا وقت ہے مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے قرضوں سے خلاصی عطا کر دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر فرما، اولاد والے ہیں مولا ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے، اے اللہ جو حرمین طیبین جانے کو تڑپ رہے ہیں، اے رب کریم با ادب حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، اے رب کریم، اے رب کریم، افطار کا وقت عشرہ مغفرت کا وقت ہے، عشرہ مغفرت جاری ہے، اے اللہ مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں گے، آج ہماری بھی مغفرت فرما دے، آج ہماری جھولیوں میں بھی مغفرت کی خیرات ڈال دے، کرم کر مولا، اے رب کریم، آج ہم سب کی بخشش فرما دے، اے رب کریم کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہم سب مسلمانوں کی، جتنے آج دعا میں شامل ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جو دعا میں شامل بھی نہیں مولا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، مجھے بخش دے، سبب غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی، غضب یا الہی رکو رب کریم، اے رب کریم سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے رب کریم جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ زبانیں پیاسی ہیں، آج تو افطار کے بعد پانی مل جائے گا، محشر کا دن جب پسا 50,000 سال کا دن ہوگا وہاں زبانیں پیاس سے باہر آ جائیں گی، اے اللہ ہمیں وہاں کی پیاس سے بھی محفوظ فرمانا۔ یا الہی یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدن۔